Cuibul de vipere. Pista 10. Îmi tăiam o bucată de iepure albicios și priveam picăturile de ploaie prelingându-se pe geam. Citeam din dărătul literelor numele proprietarului. Căutând Batista, am dat cu mâna peste pachetul de scrisori. Mi-am pus ochelarii și am desfăcut la întâmplare o telegramă. Înmormântarea mamei, mâine 23 iulie, ora 9, la Biserica Saint-Louis. Era datată în dimineața aceleiași zile. Celelalte două, expediate alaltăieri, se succedaseră probabil una după alta la câteva ore. Într-una scria: mama, stare foarte gravă, întoarce-te. Cealaltă: a murit mama. Toate trei erau semnate de Hubert. Am mototorit telegramele și am continuat să mănânc îngândurat, pentru că trebuia să-mi adun puterile ca să iau trenul de noapte. Câteva minute nu m-am gândit decât la asta. Apoi și-a făcut loc un alt sentiment. Eram teribil de mirat că supraviețuise mizei. Era de la sine înțeles că voi muri curând. Că eu trebuia să plec primul, nu era nicio îndoială, nici pentru mine, nici pentru nimeni. Proiecte și retlicuri, comploturi, aveau sens doar pentru zilele următoare morții mele foarte apropiate. Ca și familia mea, n-aveam în privința asta nici cea mai mică îndoială. Exista o imagine a soției mele care mi se întipărise în minte. Ea, văduvă, împiedicându-se de valul de doliu la deschiderea casei de bani. O perturbare a astrelor nu mi-ar fi provocat o surpriză mai mare, mai multă neliniște decât această moarte. Fără să vreau, omul de afaceri din mine începa să examineze situația și posibilitatea de a profita de ea împotriva dușmanilor mei. Acestea erau sentimentele până în clipa în care trenul s-a pus în mișcare. Atunci a intrat în joc imaginația. Pentru prima dată, mi-am închipuit-o pe Iza așa cum trebuie să fie arătat pe patul ei în ajun și în seara dinainte. Am recompus decorul, camera ei de la Calais și nu știam că murise la Bordeaux. Am șoptit. Așezarea ei în sicriu și-am cedat unei ușurări pline de lașitate. Cum aș fi purtat? Cum aș fi manifestat sub privirile atente și dușmănoase ale copiilor? Problema era rezolvată. În rest, patul în care voi fi obligat să mă culc la sosire va înlătura orice dificultate. Deoarece nu putea trece cuiva prin minte că aș fi în stare să iau parte la înmormântare, chiar în clipa aceea, în zadar încercam să ajung la toaletă. Neputința asta nu m-a înspăimântat. Iza fiind moartă, nu mă mai așteptam să mor. Rândul meu trecuse. Dar mi-era teamă de o criză, cu atât mai mult, cu cât nu se afla nimeni în același compartiment cu mine. Voi fi așteptat la gară, telegrafiasem. De Hubert, fără îndoială. Nu, nu era el. Ce ușurare când am zărit fața mare a lui Alfred, răvășită de nesomn. Păru speriat când mă văzu. Am fost nevoit să-l iau de braț și n-am putut să mă urc singur în mașină. Am trecut printr-un Bordeaux trist într-o dimineață ploioasă, străbătând un cartier cu abatoare și școli. N-aveam nevoie să întreb. Alfred intra în cele mai mici amănunte, descria locul precis din grădina publică unde se prăbușise Iza. Puțin mai înainte de a ajunge la sere, în fața palmierilor și farmacia unde fusese transportată, dificultatea de a duce corpul greoi până în camera ei, la primul etaj, cum i s-a luat sânge, puncția, a fost conștientă toată noaptea, cu toată hemoragia cerebrală. Mă chemase prin semne, stăruitor, și apoi adormise pe veci în clipa în care preotul aducea sfântul mir. Dar se împărtășise în ajun. Alfred voia să mă lase în fața casei, înfășurată în negru, și să meargă mai departe, sub pretext că abia avea timp să se îmbrace pentru ceremonie. Dar n-a avut încotro și a trebuit să mă sprijine să cobor din automobil. M-a ajutat să urc primele trepte. N-am recunoscut vestibulul. Între ziduri de beznă, lumânările ca niște torțe ardeau în jurul unui maldăr de flori. Am clipit. Mă simțeam înstrăinat ca într-un vis. Două călugărițe nemișcate fuseseră probabil aduse împreună cu restul. Din acest conglomerat de stofe, de flori și de lumini, scara obișnuită cu covorul ros urca spre viața de toate zilele. Hubert cobora pe scară. Era îmbrăcat foarte corect în haine negre. Mi-a întins mâna și mi-a vorbit, dar de la ce depărtare s-auzea vocea lui? I-am răspuns și niciun sunet nu mi-a ieșit de pe buze. Fața lui s-a apropiat de a mea, a devenit uriașă și m-am prăbușit. Am aflat apoi că leșinul acesta n-a ținut nici 3 minute. Mi-am revenit în fire într-o cameră micuță, ce fusese sală de așteptare înainte de a fi renunțat la barou. Mirosul sărurilor îmi înțepa nările. Am recunoscut vocea Genevievei. Își vine în fire. Am deschis ochii. Erau cu toții aplecați asupra mea. Fețele lor îmi păreau deosebite, roșii, desfigurate, câte unele verzui. Janin, mai voinică decât mama ei, părea de aceeași vârstă cu ea. Lacrimile brăzdaseră mai ales obrazul lui Hubert. Avea expresia aceea jalnică și mișcătoare de când era copil, încă de pe vremea când Iza, luându-l pe genunchi, îi spunea: "Are un necaz adevărat, băiețelul meu." Fili, în fracul pe care îl târâse prin toate tavernele din Paris și Berlin, își întorcea spre mine fața lui frumoasă, indiferentă și plictisită, așa cum arăta probabil când pleca la un chef, sau mai degrabă când se întorcea, dezmățat și beat, căci nu-și făcuse încă nodul la cravată. În spatele lui abia deosebeam câteva femei în doliu, ce trebuie să fi fost Olemp și fetele ei. Alte plastroane albe luceau în penumbră. Genevieve a apropiat de buzele mele un pahar din care am sorbit câteva înghițituri. I-am spus că mă simt mai bine. M-a întrebat cu un glas dulce și blând dacă vreau să mă culc numai decât. Am rostit prima frază ce mi-a trecut prin minte. Aș fi vrut atât de mult să o însoțesc până la capăt, pentru că nu mi-am putut lua rămas bun. Repetam ca un actor ce caută intonația exactă. Pentru că nu mi-am putut lua rămas bun. Și aceste cuvinte banale, ce nu-și propuneau decât să salveze aparențele și care mi-au venit în minte pentru că făceau parte din rolul meu în pompa funebră, au trezit în mine, cu o putere neașteptată, sentimentul pe care îl exprimau, ca și cum m-aș fi înștiințat pe mine însumi de ceea ce nu aflasem încă. Nu voi mai revedea soția, nu va mai exista nicio explicație între noi. Ea nu va mai citi aceste pagini. Toate vor rămâne veșnic așa cum le-am lăsat când am plecat din Calais. Nu vom putea porni din nou, nu vom putea începe altă viață de la capăt. A murit fără a mă cunoaște, fără a ști că nu eram numai un monstru, un călău, ci că exista și un alt om în mine. Chiar dacă aș fi ajuns în ultimul minut, chiar dacă n-am fi schimbat nicio vorbă, ar fi văzut lacrimile ce brăzdau acum fața mea. M-ar fi părăsit ducând cu sine imaginea deznădejdii mele. Numai ei, copiii mei încremeniți de mirare, contemplau acest spectacol. Probabil că niciodată în viața lor nu mă văzuseră plângând. Obrazul acesta bătrân, arțăgos și înfricoșător, capul de meduză, a cărui privire nu putuse susține niciunul dintre ei, se transforma, devenea pur și simplu omenesc. Am auzit pe cineva spunând, cred că era Janin: "Dacă n-ați fi plecat, de ce ați plecat?" "Da, de ce am plecat? Oare nu m-aș fi putut întoarce la timp? Dacă telegramele nu mi-ar fi fost trimise post restant, dacă le-aș fi primit pe adresa din strada Brea..." Hubert a comis imprudența de a adăuga: "Plecat fără adresă, nu puteam ghici." Un gând confuz până atunci în mine a ieșit deodată la iveală. Cu amândouă mâinile, sprijinite de brațele fotolului, m-am ridicat tremurând de furie și am strigat drept în față: "Mincinosule!" Și deoarece bolborosea: "Tată, ai nebunit?" am repetat: "Da, sunteți niște mincinoși. Mi-ați știut adresa. Îndrăzniți să-mi spuneți în față că n-ați cunoscut-o?" Și în timp ce Hubert protesta fără convingere: "De unde s-o fi știut? N-ai avut legături cu nimeni din apropierea mea? Îndrăznești să negi? Hai, îndrăznește!" Familia încremenită mă privea în tăcere. Hubert clătina din cap ca un copil încurcat în propria sa minciună. "De altfel, nu v-a costat prea mult trădarea. N-ați fost prea darnici, copiii mei. 12.000 de franci venit unui băiat ce vă dă înapoi o adevărată avere e o nimica toată." Rădeam cu râsul acela ce-mi provoacă tusea. Copiii amuțiseră. Fili bombăni nici prea tare, nici prea încet. Urâta afacere. Am continuat vorbind mai încet la rugămintea lui Hubert, care încerca zadarnic să spună ceva. "N-am mai văzut-o din cauza voastră. Erați la curent cu tot ce făceam, dar eu nu trebuia să bănuiesc nimic. Dacă mi-ați fi telegrafiat în strada Brea, aș fi înțeles că sunt trădat. Nimic pe lume n-ar fi putut să vă hotărască să faceți un asemenea gest. nici rugămințile fierbinți ale mamei voastre pe patul de moarte. Sunteți îndurerați, desigur, dar nu vă pierdeți din vedere interesele." Le-am spus aceste lucruri și altele mai îngrozitoare. Hubert, cu un glas întretat, o ruga stăruitor pe soră sa. "Fă-l să tacă, fă-l să tacă, îl aude lumea." Genevieve mi-a cuprins umerii cu brațul și m-a așezat la loc. "Nu-i acum momentul, tată. Vom mai vorbi de toate astea când vom avea capul limpede. Dar te conjur în numele acelea care mai e încă aici." Hubert, alb la față, și-a pus degetul la buze. Maestrul de ceremonii intra cu lista persoanelor ce trebuiau să poarte un ciucure. Am făcut câțiva pași. Voiam să merg singur. Familia s-a dat la o parte în timp ce eu înaintam clătinându-mă. Am izbutit să trec pragul camerei unde se afla catafalcul cu lumânările aprinse să îngenunchez pe scăunelul de rugăciune. Hubert și Genevieve au venit lângă mine. Fiecare m-a luat de câte un braț. I-am urmat ascultător. Mi-a fost greu să urc scara. Una dintre călugărițe a consimțit să stea cu mine în timpul ceremoniei funebre. "Hubert?" Înainte de a pleca, s-a prefăcut că nu mai știe ce se petrecuse între noi și m-a întrebat dacă făcuse bine alegând pe președintele baroului să poarte un ciucure. M-am întors spre fereastra pe care șiruia ploaia, fără să-i răspund. Se și auzau tropotele cailor. Tot orașul va veni să ne condoleze. Din partea familiei Fondodej, cu cine nu eram înrudiți? Iar din partea mea, baroul, băncile, lumea afacerilor. Mă simțeam bine ca un om ce s-a dezvinovățit, a cărui nevinovăție e recunoscută. I-am prins cu minciuna pe copii. Nu și-au putut declina responsabilitatea. În timp ce toată casa vuia ca la un bal ciudat fără muzică, m-am silit să-mi fixez atenția asupra vinovăției lor. Numai ei mă împiedicaseră să-mi iau ultimul rămas bun de la Iza. Dădeam pinte în urii mele vechi, cum ai face cu un cal zdrobit de oboseală. Ea însă nu mai răspundea. Destinderea fizică sau satisfacția de a fi avut ultimul cuvânt, nu știu ce m-a îmblânzit fără voia mea. Rugăciunile nu mai ajungeau până la mine. Zgomotele înmormântării se depărteau din ce în ce mai mult, până ce o liniște tot atât de adâncă ca aceea din Calais se așternu în imensa locuință. Iza o golise de locatarii ei. Târa după cadavrul ei toată servitorimea. Nu mai rămăsese nimeni afară de mine și călugărița care termina la căpătuiul meu rugăciunile începute lângă sicriu. Liniștea aceasta m-a făcut din nou sensibil la despărțirea veșnică, la plecarea fără de întoarcere. Din nou mă simțeam apăsat pentru că era prea târziu acum și pentru că între ea și mine totul fusese spus. Așezat pe pat, sprijinit de perne pentru a putea respira, priveam mobila stilului 13, aleasă la Bardie, în timpul logodnei noastre și care fusese a ei până în ziua când moștenise alta de la maică sa. Patul acesta trist al dușmăniilor și al tăcerilor noastre. Hubert și Genevieve au intrat singuri. Ceilalți au rămas în coridor. Am înțeles că nu se puteau obișnui cu fața mea brăzdată de lacrimi. Stăteau în picioare la căpătuiul meu, fratele bizar, în frac, în plină amiază, sora, un monument de stofă neagră în care strălucea o batistă albă, iar valul negru dat pe spate dezvăluind o față rotundă și răscolită. Mâhnirea ne smulsese tuturor măștile și nu ne mai recunoșteam. M-au întrebat cum mă simt. Genevieve a spus: "Aproape toată lumea a mers până la cimitir. Era foarte iubită." Am întrebat-o ce s-a întâmplat în zilele dinaintea atacului de paralizie. "S-a simțit prost. Poate a avut chiar unele presimțiri, pentru că în ajunul zilei în care trebuia să plece la Bordeaux, a stat tot timpul în camera ei, arzând teancuri de scrisori. Am crezut chiar că s-a aprins coșul." Am întrerupt-o. Îmi venise o idee. Cum de nu mă gândisem la asta? "Genevieve, crezi că plecarea mea să fi contribuit cu ceva?" Mi-a răspuns cu o anumită satisfacție că fusese fără îndoială o lovitură pentru ea. "Iar voi nu i-ați spus. N-ați ținut-o la curent cu ceea ce ați descoperit." Și-a întrebat fratele din priviri. Trebuia să arate că a înțeles. Probabil că aveam o mutră stranie în clipa aceea, căci păreau înspăimântați. Și în timp ce Genevieve m-a ajutat să mă ridic, Hubert răspunse în grabă că maică-sa se îmbolnăvise după mai mult de 10 zile de la plecarea mea și că în acest timp se hotărâse să o țină departe de aceste discuții amare. Spunea oare adevărul?" a adăugat cu un glas tremurător. De altfel, dacă am fi cedat ispitei de a-i spune, am fi direct răspunzători." Întorcându-se puțin, am observat mișcarea convulsivă a umerilor săi. Cineva a întredeschis ușa și a întrebat dacă mergem la masă. Am auzit vocea lui Fili. Ce să mă fac? Nu e vina mea. Simt un gol în stomac." Genevieve m-a întrebat printre lacrimi ce vreau să mănânc. Hubert mi-a spus că va veni după masă. Ne vom lămuri odată pentru totdeauna dacă aveam puterea să-l ascult. I-am făcut un semn că mă învoiesc. După ce au plecat, sora m-a ajutat să mă scol, am reușit să fac o baie, să mă îmbrac, să beau o ceașcă de supă. Nu voiam să încep lupta ca un bolnav pe care adversarul îl cruță și locrotește. Când s-au întors, au găsit alt om, nu moșneagul vretnic de milă. Luasem doctoriile. Stăteam jos, cu pieptul drept. Mă simțeam mai ușurat, ca de fiecare dată când mă dau jos din pat. Hubert era îmbrăcat într-un costum obișnuit, dar Genevieve își pusese un capot vechi al mamei ei. N-am ceva negru să-mi pun. S-au așezat în fața mea și, după primele cuvinte convenționale, m-am gândit serios, a început Hubert. Își pregătise discursul cu grijă. Îmi vorbea ca și cum aș fi reprezentat pentru el o adunare de acționari, cântărind fiecare cuvânt, având grijă să evite orice izbucnire. La căpătăiul mamei mi-am făcut un examen de conștiință. M-am străduit să-mi schimb punctul de vedere, să mă pun în locul tău. Noi te-am privit ca pe un tată a cărui idee fixă e să-și dezmoștenească copiii, ceea ce în ochii mei îndreptățește sau cel puțin scuză toată purtarea noastră. Ai căpătat însă o certă superioritate datorită acestei lupte fără cruțare dusă de tine și prin aceste... În timp ce căuta cuvântul exact, i-am șoptit. Prin aceste uneltiri lașe. Pomeții obrajilor i s-au îmbujorat. Genevieve s-a zborșit. De ce lașe? Ești mult mai puternic ca noi. Nu mai spune. Un moșneac grav bolnav împotriva unei haite tinere? Un moșneac grav bolnav, a continuat Hubert, se bucură într-o casă ca a noastră de o situație privilegiată. Nu-și părăsește camera, stă acolo la pândă, nu are nimic altceva de făcut decât să observe obiceiurile familiei și să profite de pe urma lor. Își combină loviturile, le pregătește singur pe îndelete. Știe totul despre ceilalți care nu știu nimic despre el. Cunoaște posturile de observație. Pentru că nu mi-am putut opri zâmbetul, au zâmbit și ei. Da, continuă Hubert. O familie e întotdeauna neprevăzătoare. Se ceartă, ridică tonul, până la urmă țipă toți, fără să-și dea seama. Ne-am bizuit prea mult pe grosimea pereților acestei case vechi, uitând că dușumeaua e subțire. Și mai sunt și ferestrele deschise. Aceste aluzii au creat între noi un soi de relaxare. Hubert a fost primul care a reluat cu un ton serios. Ți s-a părut că suntem vinovați, admit. Încă o dată, ar fi un flac pentru mine să invoc motivul legitimei apărări. Dar înlătur tot ce ar putea învenina discuția. Nu voi căuta nici să stabilesc cine, în acest război nefericit, a fost agresorul. Să presupunem chiar că sunt vinovat. Dar trebuie să înțelegi. S-a sculat și a șters sticlele ochelarilor. Îi clipeau ochii în obrazul subt, mistuit. Trebuie să înțelegi că am luptat pentru onoarea, pentru viața copiilor mei. Nu-ți poți imagina în ce situație ne aflăm. Ești din alt secol. Ai trăit în epoca aceea ca din povești în care un om prevăzător se bizuia pe valori sigure. Știu foarte bine că ai fost la înălțimea împrejurărilor, că ai simțit înaintea tuturor de unde bate vântul, că ți-ai dat seama la timp. Dar pentru că nu erai amestecat în afaceri, erai în afară, e cazul să o spun, puteai judeca la rece situația, erai stăpân pe ea, nu erai vărât ca mine până peste cap. Trezirea la realitate a fost prea bruscă, n-am avut răgazul să ne dezmeticim. E pentru prima dată când totul trosnește din încheieturi. Nu te poți agăța de nimic, nu te poți despăgubi cu nimic. Cu ce neliniște a repetat? Cu nimic, cu nimic. Până unde se afundase? În pragul cărui dezastru se zbătea. Fiindu-i teamă că s-a dezvăluit prea mult, și-a revenit și-a debitat banalitățile obișnuite. Utilajul intensiv de după război, supraproducția, criza de consum. Ceea ce spunea avea prea puțină importanță. Eram însă atent la neliniștea ei adâncă. În acea clipă mi-am dat seama că ura mea era stinsă. Stinsă și dorința de răzbunare, stinsă poate de mult. Îmi ațățasem furia, îmi sfâșiasem carnea de pe mine. Dar la ce bun să nu recunosc adevărul? În fața fiului meu încercam un sentiment confuz în care predomina curiozitatea. Frământarea acestui nenorocit, groaza, chinurile sale pe care le puteam opri cu un singur cuvânt, cât de straniu mi se părea totul. Îmi imaginam în gând averea care fusese parese scopul vieții mele, pe care am încercat să o dăruiesc, să o pierd, de care nici n-am fost liber să dispun după placul meu, avere de care mă simțeam deodată, mai mult decât desprins, care nu mă mai interesa, care nu mă mai privea. Hubert tăcea acum și mă urmărea prin sticlele ochelarilor. Ce mai puneam la cale? Ce lovitură îi pregăteam? Fața i s-a strâmbat, s-a dat câțiva pași înapoi și a ridicat brațul pe jumătate ca un copil care se apără. A continuat cu o voce timidă. Nu-ți cer decât să-mi refaci situația. Cu ceea ce voi moșteni de la mama, nu voi mai avea nevoie, șovăie o clipă înainte de a preciza cifra, decât de 1.000.000. Odată înlăturate greutățile, mă voi descurca. Fă cu restul ce vrei. Mă oblig să-ți respect voința. A înghițit în sec și m-a privit pe furiș. Fața mea era însă de nepătruns. Dar tu, fata mea, am spus întorcându-mă către Genevieve, tu ai o situație bună, bărbatul tău e un înțelept. Lauda bărbatului o enerva întotdeauna. Protestă spunând că afacerea e pe ducă. Alfred nu mai cumpără băuturi de 2 ani. Sigur că în acest fel nu greșea. Fără îndoială, avea din ce trăi. Dar filia amenința să-și lase nevasta și nu mai aștepta decât să fie sigur că averea era pierdută. Deoarece murmuram, atâta pagubă. Ea a continuat cu aprindere. Da, e o canalie, o știu. Și Janine o știe. Dar dacă o părăsește, se va prăpădi. Da, da, se va prăpădi. Nu poți înțelege asta, tată. Nu-i în firea ta. Janine știe despre filii mai multe ca noi. M-a repetat adeseori că e mult mai rău decât orice ne putem închipui. Cu toate astea, se va prăpădi dacă o părăsește. Ți se pare absurd? Așa ceva pe tine te lasă rece. Însă cu inteligența ta extraordinară poți înțelege ceea ce nu simți. Îl obosești pe tata, Genevieve. Hubert credea că neroada de soră sa face gafe și că m-a jignit în orgoliul meu. Vedea pe chipul meu semnele unei neliniști adânci, dar nu putea bănui cauza. Nu știa că Genevieve redeschidea o rană, punea degetul pe ea. Am oftat. Fericitul de filii! Copiii au schimbat între ei o privire uimită. Convingerea lor sinceră dintotdeauna era că sunt pe jumătate nebuni. Poate că ar fi izbutit cu cugetul împăcat să mă închidă la casa de nebuni. O secătură ordinară, mărie Hubert, și care n-are la mână. Socrul lui e mai îngăduitor ca tine, i-am spus. Alfred repeta adesea că Philly nu-i un băiat rău. Genevieve și-a ieșit din fire. Îl are la mână și pe Alfred. Generele și-a corupt socrul, o știe tot orașul. Au fost văzuți împreună cu niște prostituate. Ce rușine! Era una din supărările care o rodeau pe mama. Genevieve își ștergea lacrimile. Hubert crezu că vreau să le abat atenția de la ceea ce era esențial. Dar nu-i vorba de asta, Genevieve, spuse cu glas enervat. S-ar crede că nu existi decât tu și ai tăi pe lume. Furioasă, afirma că ar vrea să știe care e mai egoist dintre ei doi. Adăugă. Firește, fiecare se gândește mai întâi la copiii săi. Întotdeauna am făcut tot ce am putut pentru Janine și mă laud cu asta, cum a făcut mama totul pentru noi. M-aș arunca în foc. Fratele ei o întrerupse cu tonul acela aspru în care mă recunoșteam, pentru a spune. Era arunca și pe ceilalți în foc. Ce m-ar fi amuzat odinioara această ceartă? Aș fi salutat cu bucurie semnele prevestitoare ale unei bătălii înverșunate în jurul celor câtorva resturi ale unei moșteniri pe care n-aș fi izbutit să le-o smulg. Nu mai simțeam decât un ușor dezgust, plictiseală. Să terminăm odată pentru totdeauna cu această chestiune. Să mă lase să mor liniștit. E ciudat, copii, le-am spus, că până la urmă să fac ceea ce întotdeauna mi s-a părut a fi cea mai mare nebunie. A, le trecuse pofta să se mai certe între ei. Întorceau către mine priviri aspre și bănuitoare. Așteptau, erau gata să se apere. Eu, care am avut întotdeauna în fața mea exemplul bătrânului fermier, jefuit în timp ce mai trăia încă și pe care copiii îl lasă să moară de foame, și când agonia durează prea mult, îl acoperă cu atâta plăpium până îl înnăbușă. Tată, te rog din suflet! Protestau cu o expresie de groază neprefăcută. Am schimbat brusc tonul. Vei avea mult de furcă, Hubert. Împărțirea moștenirii va fi grea. Banii sunt depuși în multe locuri. Aici, la Paris, în străinătate, și proprietățile, imobilele. La fiecare cuvânt căscau ochii mari, dar nu le venea să creadă. Am observat cum mâinile fine ale lui Hubert se desfac larg și se strâng la loc. E bine ca totul să se termine înaintea morții mele, odată cu împărțeala moștenirii de la mama voastră. Îmi păstrez în folosință proprietatea din Calais, casa și parcul, întreținerea și reparațiile cad în sarcina voastră. Cât despre podgorii, să nu mai aud vorbindu-se de ele. O rentă lunară, a cărei valoare rămâne să fie fixată, va fi înmânată de către notar. Dă-mi portvizitul. Da, în buzunarul stâng de la haină. Hubert mi l-a întins cu o mână tremurândă. Am scos de acolo un plic. Vei găsi aici câteva indicații asupra întregii mele averi. Poți să-l duci la maestrul Arcam. Sau mai bine, telefonează-i să vină, îl voi da eu însumi și îi voi confirma în prezența ta ultimele mele dorinți. Hubert a luat plicul și m-a întrebat cu o expresie îngrijorată. Îți bați joc de noi, nu? Du-te și telefonează-i notarului. Vei vedea dacă îmi bat joc. S-a îndreptat spre ușa, aproape fugind, apoi s-a oprit. Nu, azi ar fi necuvincios. Trebuie să așteptăm o săptămână. Și-a dus mâna la ochi, fără îndoială, era rușine. Se străduia să se gândească la maică sa. Întorcea plecul pe o parte și pe cealaltă. Ei bine, i-am spus, deschide și citește, îți dau voie. S-a apropiat repede de fereastră, a desfăcut sigiliul. A citit de parcă ar fi înghițit cele scrise. Geneviève, nemaiputându-se stăpâni, s-a ridicat și s-a plecat peste umărul fratelui ei, cu o privire lacomă. Mă uitam la acești doi frați. N-aveam niciun motiv să fiu dezgustat. Un om de afacere amenințat de ruină, un tată și o mamă cu copii regăsesc pe neașteptate milioanele pe care le credeau pierdute. Nu, nu mi-era scârbă de ei. Dar mă mira propria mea indiferență. Semănam cu un om care se trezește după operație și afirmă că n-a simțit nimic. Smulsesem din mine ceva de care credeam că sunt puternic legat. Cu toate acestea, nu simțeam nimic altceva decât o alinare, o relaxare fizică, răsuflam ușurat. Mai la urma urmei, ce altceva făceam de ani de zile decât să încerc să-i rosesc averea asta, să fericesc pe cineva care nu era unul dintre ai mei? M-am înșelat întotdeauna asupra obiectului dorințelor mele. Nu știm ce dorim, nu iubim ceea ce credem că iubim. L-am auzit pe Hubert spunând surorii sale. E fantastic, e fantastic, o avere uriașă. Au schimbat câteva cuvinte și Geneviève mi-a declarat că nu acceptă sacrificiul meu, că nu vor să mă ruineze. Cuvintele acestea, sacrificiu, ruină, răsunau ciudat în urechile mele. Hubert insista. Ai acționat sub impulsul emoției de astăzi. Te crezi mai bolnav decât ești. N-ai încă 70 de ani. Cu boala ta poți să trăiești până la adânci bătrâneți. După câtva timp, vei regreta. Te voi elibera dacă vrei de toate grijile materiale. Păstrează însă liniștit ceea ce-ți aparține. Noi nu dorim decât ceea ce e drept. N-am căutat niciodată decât dreptatea.